وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. باب السواك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وبطريقته الفائزين. أما بعد، ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ci tambali gi ñu wara tambali li nga xamantene mom la al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala wax babu siwak di suñu borom subhanahu wa ta'ala nangu ñaan gi nga xamantene mom la ñaan manam mu nangu ko fi nun ñaan gi nga xamantene mom la ñaan bi muy ubbi téré bi muy wax naan wa as'alullahu an yanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw hafizahu aw nazara fihi وان يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فانه حسبنا ونعم الوكيل نيان جي مو وخون ني واس الله ماغي نيان بور يالا ان ينفعنا تي مجرن نبي تي تير بي ومن كتبه اك كيب كوكو بيند اول بوك سمعه nga deg ko اول بوك حفظه nga mokal ko اول بوك نظر فيه nga خول ko nga خول cha nga خول جيغي cha وان يجعله تي يال نكو ديف خالصا mu nek lu sel li wajhil karim manam ngir jëmum ju tedd te mom subhanahu wa ta'ala mujiban bir may nek aji waral lil fawz ñeel ak taxela day fi famum fi jannatin na'im ci xew ci jar aljana xewal ya fa innahu mom rek bur yalla hasbuna moy ki nga xamne moy ki ñu doy wa ni'ma akabah wa ni'ma akrafat wa ni'ma iskay alwakil ki nga xamantene mom moy ki jar wëru ci mom moy suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ñu koy ñaan mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def jang gi nga xamantene ñu koy jang téré bu barkel bi mu nekk lo xamantene li ci jotta jall yépp mu jéggal ñu ci rëcc rëcc té li nga xamantene mom moy ñew mu rafetal ko té may ñu ñu def ko ngir jëmum subhanahu wa ta'ala ni gi nonu itam yalla bu lepp li nga xamantene manam luñu xamone la té li wésu yalla na def né loolu mu nekk lo xamantene dañ koy jëfé té mu nek lo xamantene day nek rek lo xam manam ak manam day ñew nek lo xamne dafay war suñu kaw manam day nek lay contre ñun yalla na nek lo xamantene lay pour ñun lay doon yalla na nek lo xamantene dañ koy jëfé ndax kat xam xam fu fekkentene jëfé wuloko da naka rek manam ñakkon ko xam sax da naka xaw tuuti mu gën ko wa illa fa innal nakhla laysa binafi'in idha lam yakun fihi thimaru tatibu kom la cheikh alhadji malik radiyallahu ta'ala anhu waxon bi nga xamantene mom la waxon ni xam xam kat dang koy jëfé mune su fekke sudul lool rek xamal ni garabu tandar mom amul benn njariñ su fekenteene amul ay dom yo xamantene manam ay meññef yo xamantene yu neex lay doon kon loolu dal mom moy njariñ li lepp lo xamantene sunna la buñu romb yalla nañu yalla di yenkewal bañ koy jëfé sax yo xamantene rek war nañ ko manam tollu nañ ci ci barke nabi sallallahu alayhi wa sallam ci bir lolou nak lañuy duggaté ci benen sunna bo xamantene imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala ginnaw bi nga xamantene indina ay teggin yi nga xamantene ñom ñoo aju ci dem won ak mu indi benen teggin benen mbir mo xamantene manam da fay aju batay ci buntu lab te mu aju ci lo xamantene teggin la yo xamantene manam yu ñu wara samonté la mu nek sunna yo xamantene dañ ko bayyi manam neewan nak koy gis muy samonté sunna yi nga xamantene ñom ño aju ci buntu bi yalla nañu yalla may bu buñ ko jangate itam ñu bok ci nga xamantene dañ koy jëfé ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamantene mom la ay haditham nek ci bir buntu bi mu diñu ci leralal ay teggin ba nopi diñu ci xirtal te mom moy babu siwak buntu soccu manam babu moy buntu comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won ci jotay yi nga xamantene ñom ñoo wessu won biñuy wax babu buntu manam buntu mom comme niñ ko xamé ci walu lak manam moy lepp lo xamantene day lay may nga mëna dugg ci bërepp di mëna génné fofa manam mu may la dila jokale ak mbir ak dila fa manam ci bir ak bitim lolou mom moy buntu legui nak buntu bi nga xamantene legui nak buñ ko waxe ci manam téré fiqhi liñ ci djublu mom moy li xamantene dana la permettre ba bo ci boko jangé nga dal di koy xam mëna té at yi nga xamantene ñom ño ca nek nga mën ca jariño nga mën ko jëfé itam bu fekkentene lu ñuy jariño la ci geneen anam itam nga jariño ko bu fekkentene dafa am ay lor yo xamantene dafa takko ak ñaka xam yoya lor yoyé dal di daqku lolu kon manam motax borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala di tuddé sen téré manam sen téré ñukoy xajalé ay buntu comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won bi ñuy gis babul istitabati wa dukhulil khala kon fi imam al-hafiz abdul ghani rahimahullah dafa wax né babul siwak as-siwak siwak mom moy soccu mi ngi jogé ci saka yasuku manam saka manam soccu na yasuku a day soccu dana soccu siwakal manam as-siwak kon siwak moy masdar bi boba nak manam mom moy substantif bi kon siwak borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala dañu wax ne siwak manam dañ koy joyal ci ñaari mbir manam dañ koy joyal ci manam jëf ji bu boba verbe bi fofu lay joge manam kon bu boba siwak verbe la ci jëf ji manam le fait que ngay soccu manam bu boba saka lañ wax han yasuku manam lolu famahu lañ wax bu boba wala bok fahu ben la ndax famun ak fu ben la manam mom moy kon soccu day soccu ay beñum waye bu fekente day soccu geminum waye bu fekente na beggo tuddu baat gemin da ngay rek daldi wax manam istiyaku manam istaka yastaku lañ wax yastaku wala bu boba nak boba moy day soccu wala boba day soccu ngay wax legui nak kon borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala kon lolu ben baat la waye siwak day tekki itam manam bant bi nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko ngir soccu bu boba mu nek jumtu way bu boba maana miswak la yor miswak mom masdar manam ismu ala la manam ismul ala bu mim day nek ci kanam comme niñu waxe miftah nga xamne mom moy tiabi nga xamanteni mi ngi joge ci fataha bi tekki ubbi tiabi nak ubbi le fait que muy ubbi motax outil bi nga xamantene manam juntuway bi nga xamne mom lañuy jëfëndiko ngir ubbi ñu tuddé ko miftah fi tamit comme miswak manam bu boba siwak day yor at day yor manam miswak kon borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala tamit manam kon fofu dañuy wax ne siwak manam kon manam dañ koy joyal ci ñaari baat dañ koy joyal ci jëf ji diko joyal tamit ci juntuway bi nga xamne moy bant bi ñuy jëfëndiko ngir soccu te mom moy al arak lu ci ëpp mom lañuy jëfëndiko waye ni nga insha Allah ta'ala dinañ ci ñew niki nonu itam siwak manam borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala amna ci ñom ño xamantene dañu wax ne siwak mi ngi joge ci al istiyaku manam bi tek at tamayulu wala manam moy ak jengu manam di jengu comme ni nga xamantene manam di dox di jengu di def di dem ak dik di jengu di jaar walu gi jaar genen walu gi jaar genen walu lolu manam moy ista al istiyaku bu boba ñu ne kon fofu la joge lolu amna mbolo ci borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala ñu ko wax waye li nga xamantene mom lañu gëna degeural comme niko imam an-nawawi waxe ak imam al-jawhari rahmatullahi alayhima ak ñeneeni borom xam xam ku melni al-imam al-hafiz badruddin al-ayni ak al-hafiz ibn hajar al-asqalani ak al-hafiz ibn daqiq al-ayn ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ñom dañoo wax ne siwak manam kon li nga xamne mom moy li gëna dëgër manam mi ngi joggé ci saka yasuko siwakan comme fi nga xamne moy comme li nga xamantene mom lañu jëk wax té mom moy adal ko bi tekki ak jondju manam le fait que buñuy jël bant bi diko jël diko soccu ci bën yi diko ci jondju loolu motax ñu tuddé as-siwaku siwak manam soccu kon loolu motax ñu tuddé ko siwak légi nak lu ci ëpp nak li nga xamantene mom lañuy jëfëndiko moy bantu bobu li nga xamantene mom mo gëna ci wuti li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jëfëndiko manam mom moy bantu bi ñi wax arak manam koku ak garab la bo xamantene manam scientifique ñu ko tuddé wala géologiste ñu ko tuddé Salvadora Persica wa ñom mom lañ ko tuddé manam mu nek lo xamantene manam ab bant la bo xamantene dañ koy xam muy faral di maggé ci désert bi waye nak manam rew mu nek ak lañuy jëfëndiko du bant bo jot rek jëfëndiko ko comme ni nga xamantene insha Allah taala li nga xamantene mom lañuy war di jëfëndiko dinañ ko gis ci hadithu ya Aisha radiyallahu taala anha bi nga xamantene mom moy ñettelu hadith bi nek ci buntu bi insha Allah ndax buntu bi al hafiz ibn Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullahu ta'ala daf ko xajal daf ke indi ñenti hadith yo xamantene insha Allah ta'ala ñom ñoo aju ci teggin yoy manam bantu bobu nak mom lañu wax kon araq mom moy bant bi nga xamantene mom mo upp ci liñ doon jëfëndiko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom la tamu won diko jëfëndiko diko soccio niki nonu tamit manam bari na ay njariñ yu ci nek motax sax sayyidna ali niki nonu manam soccio sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu arda bi nga xamantene mom la gis yaay fatima soxna fatima radiyallahu anha di soccio manam di jëfëndiko batu bantu araq bobu ba nga xamantene arak bi dafa dem ba manam mu mujju am dal jeexital bu mu def ci signe ndax dako beus bu baax mu am jeexital bu mu def ci signe bi mu xol ko dal di xol bantu dal ni ko way haka ya awdal araki atantaha am ama taksha ya awdal araki araka law kana ghayruka ya siwa ku qataltuhu fama faza minni ya siwaku siwaka wadan ko xana toskere ñel na la man de yeurum na la setit yow mi bantu arak bi xala do yam ya atanta muneko ama taksha ya udal araka xana ragalu lo yow bantu arak bi ni man ma ngi lay gis xana ragalu lo lol law kana ghayruka ya siwaku qataltuhu budul won kenen kudul yow soccu bi kon de khataltuhu dana ko ray dana ko dagate baray ko way nak fama faza minni ya siwaka ey way ken muccul ci man yow soccu bi ludul yow rek muccu ci man kon nak xam nga ni wa ala kulli hal lolu dal day tektelen manam lolu ci sen way yi nga xamantene mom lañuy jëfëndiko ak tamit manam romantisme bi mu andalon rek wala lolu yëpp da koy tektelé ala kulli hal manam li nga xamantene manam soccu bi lolu nak day tektelé tamit benen mbir comme ni nga xamantene itam non la saxé ci ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ni mom tamit ni nga xamantene da dan soccu manam mom lolu nak day wané ni manam goor ñi ak jigeen ñi ñepp la soccu nek sunna ci ñom te sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dañ ko samonté won te bari won luñ ko daan jëfëndiko ba nga xamantene manam comme ni mu nekké ci sunan imam abu daud rahimahullah mu ne sax ñu ne sahaba yi de radiyallahu ta'ala anhum seen soccu fi mu daan nek ci seen nopp moy fi khalima di nek ci nopp manam seen soccu ci seen nopp yi lañ ko daan tek ngir manam bari nga xamantene mom lañ ko daan bari lañ koy jëfëndiko ba nga xamantene fa lañ ko daan tek bu ko defé sa luñ ko soxla rek dañ koy daal di mëna jël duñu soxla diko wëri ji mbaa di daggi ji benen mbaa di liko wuti ji dëd waye da daan takko ak ñoom manam loolu tamit day tek te leni sunna bu magla comme ni nga xamantene non la ko al imam al hafiz ibn al mulaqin rahimahullah waxe ci badrul munir mune hadith mune yemuna ci sunna go xamantene lu upp téméré hadith rot nañ ci waye mu nek lo xamantene dañ ko baye ba daal rek doto gisati ñukoy jëfëndiko ñukoy baye xel té mu nek sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam té and ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salat ci benen riwaya mu ne 'inda kulli wudu manam budul won bagn khatal indi khat indil choono sama xed bi konon ton dina len digal ñuy soccu sa yo xamantene manam faf julli bu ne ci sa yuñu waré julli rek wala sa yuñu waré japp rek konon ton dina len digal manam mu nek farata ci ñom ñuy soccu andak me yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha solo na ci hadith bi nga xamantene mom mo nek ci ci sunan an-nasa'i ibn hibban ak ibn khuzaimah solo nañ ko tamit imam al-bukhari mom tamit solo nako waye ta'liqa manam daf ko solo te indi wul cyallale rabbi rahmatullah ala al-jami' ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxna as-siwaku mataharatun lil fami wa mardatun lir rabb mune as-siwaku soti day mataharatun day satal lil fami gemin wa mardatun te day geureum lo day indil geureum lir rabb ñel borom bi subhanahu wa ta'ala manam da fay setal gemin da koy label ba pare day nek lo xamantene tamit day contane lo borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw lolu kon ñu daal di xamne kon manam soccu bari na ay njariñ te njariñ gi nga xamantene mom moy gi ci gëna mag moy le fait que mu nekk lo xamantene day contane lo borom bi subhanahu wa ta'ala ndax aduna bi kat ñewuñu fi ngir luddul jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamantene nonu la ko alquran waxe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinn ak doomu adam ak nit illa liya'budun luddul ngir ñu jaamu kon su fekkentene dañ koy dañi manam amna jëf jo xamantene soko yi def sa borom subhanahu wa ta'ala day contane ci yow te mu nek lo xamantene lu woyof la lu yomb la lu jafewul rek demal nga jaare buntu bobu ndax buntu yi nga xamantene mom la nit ci mëna jaare ngir taxé buntu yu bëré bëri la légui nak tanal yo xamantene yi la gëna yomb del jaar fofu tamit difa jaaré ba paré yi ci dess nga ci gor gorlu waye tamit bul xef benn buntu bo xamantene buntu bu mëna indi musiba la manam buntu bu mëna ala gaté la xolal hadith bi nga xamantene mom lañu rombon ci jotaay bi wessu moy hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom moy wax ci ñi nga xamantene ñom da ci ñaar manam dañ leen di mbugal ci bammel pourtant liñu doon def de ba tax ñu leen di mbugal du lu reey lool manam loolu da fay tektale ci anam gu leer manam boko boole ak hadithu soccu bi nga xamantene mom lañu tuddu te manam moy hadithu ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamne dafa wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne as-siwaku mataharatun lil fami wa mardatun lir rabb soti day setal gemin te day manam day setal gemin day label gemin te day geureum lo borom bi subhanahu wa ta'ala lolou dalay wonne manam li meuna geureum lo borom bi manam li meuna alak nit mba mu texeloko leg lu tuti lay don manam leg day don lo xamantene lu yomba def lay don lolu motax dal li nga xamne mom moy li gën ci nit mom mo nek ku vigilance sa su nek di def li nga xamantene sa su nek mom moy li mata def tay moy tandi ko di def lo xamantene dina indi merum borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu kon soccu manam tamit kon boba dañuy gis ne soccu bari nay njariñ te njariñ bi nga xamantene mom mo ci gëna mag kon moy liñu wax ne mom manam moy day indi gëremal borom bi subhanahu wa ta'ala bokku na ci njariñal soccu bo topé taxi manam niki nonu bo topé li nga xamantene mom la ci médecin yi wax mom moy bokku na ci day tax ba gemmin tamit day set comme niko ñepp xamé niki nonu day wéxal bañ di dindi tamit jaune nimi jaune yoy ci né niki nonu tamit day dindi carré manam carré dentaire daf koy dindi wala bok daf koy day limiter da koy arrêté su fekkentene dafa tambali niki nonu bu fekkentene nit ki dafa saxo di sax day tax ba carré dentaire mom dooto ko dalati plaque yi nga xamantene ñom ñoy teggu ci bañ yi itam su fekkentene nit ki day soccu yoy do duñu fa teggu niki nonu soccu day tax ba manam digestion manam nit ki su lekke ba pare manam digestion nimi nekké ci biram lek gogu ak di fonctionner ni bir bi fonctionner lolou day tax mu gëna bax manam tamit soccu day tax tamit manam ba microbe yi nga xamantene ñom ñoy nekk ci gemin nit ki manam yoyu duñu manam duñu développer bactéries manam duñu ko gañ ba nopi tamit da fay indi manam soccu day tax tamit ba gemin nit ki manam xet go xamantene xet bu ñuy xeexlu la manam du nek ci mom lolou motax kon mu nek ginnaw yoy yep nak manam mu am ay ngeenel yu mag kon yu ci nek yo xamantene am la len ci borom xam xam yu rahmahumullahu ta'ala yo xamantene sax bind nañ ci téré ba yeggale ko ci lu tolok lu jégué ñeen fukki njariñ yo xamantene daf ci ene amma li nga xamantene manam mom moy comme yenn médecin yu bess yi comme li nga xamantene mom lañuy gis souvent manam dañu gis tamit ne jëfëndiko bant di jël bant di ko duggal ci sa gemine loolu bu fekkentene nit ki da ko tam loolu day waral ci mom manam lu demé nek cigarette masalan manam du koy jëfëndiko parce que manam lu ci ëpp dañoo sétlo né dépendance bi nit ñi di am dépendance ci cigarette bokku na ci likoy waral moy tam gi ñi tam di jël dara rek diko tek ci seen jëmin gi manam buñu tamé tux le fait que bokku na ci li leen di manké deug buñ ko bëggé bayyi moy le fait que ñuy jël dara rek diko téyé ci jëmin gi manam bu boba nak dañuy xamné socc kon mën na remplacer mbir momu ci jamono joju bokku na ci tamit li nga xamantene ah batay da koy jarign moy comme li aladi ibou sax ibrahima sax rahmahullahu ta'ala wa radiya anhu don wax neena dal socc dal man dal gis na ni socc bokku ne bu upp na jarign cigarette bari na jarign lol ci ko cigarette ñu ne bokku na ci lim ko gele moy socc ñaata lay jar ñu ne ko mu ne cigarette nak ñu dal di koy wax ndeug mu ne bokku manam cheray bi mu cher mu ne bokku na ci tamit lim ko gëna jarign moy bi day setul buñ tebe mom day han day tilimal bañ bok na ci li nga xamanteni mom la ko uppe ndariñ tamit moy bi day xassawal gemin be nak day setal gemin bok na ci lim ko uppe ndariñ sax mune même sax ñoo sax tubey sax bu naré daanu mën nga ko ko mën nga def soti rek duggal ko ci digënté ñoo rek wa ñoo rek ko mba nga duggal ko ci gi comme ni ci sentiri ja rek nga duggal ko soti bi rek en attendant yoy yef sax waram da la ko jari aha yoy yef sax da la ko jari té cigarette du ko jariñ waw té bokku na ci soti buñ la gisé nga diko saxo sa su nek manam munuf na yaakar ci yow ni yow kat yaangi doxal sunna yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waye cigarette fuñ ko gisé comme le shérif bo xol munuma cigarette dal munuma gis nga tay bo gisé ni ñu wax né man shérif la yépp bu amé benn way bu dugg ci gis ma yor cigarette rek yaakar bu mu yaakaron 50% ba day wañu wa yoy yépp day wone li nga xamantene manam moy ndariñ yo xamantene nek na ci soccu waye kon bu boba laaj bi nga xamantene mom lañu laaj fi wala ñuy laaj fi moy ana lan motax al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala ak yeneeni boromi xam xami rahmatullahi alayhim di indi buntu soccu diko tek ci bir kitabut tahara dañ nan la borom manam li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxon ne ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sahih al imam al bu nek ci sahih imam al bukhari waya ta'liqa manam indi nako te indi wul isnad bi nga xamantene mom mo ci nek daf ko lim rek niki nonu waya imam malik imam ibn hibban ak imam an-nasa'i ak ñeneen rahmatullahi ala jami' indi nañ ko ci seen téré ñom ñu ne hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lawla ashqa ala ummati la amartuhum biswak 'inda kulli wudu mu ne budul won de dama bëgg indil khatkat dama bëggone indil choono sama xet konon ton dina len digal ñuy socc sa yu ñu waré japp comme nak manam japp dafa bok ci li nga xamantene comme niñ ko gissewon dafa bok lu essentiel ci kitabut tahara te soccu sunna bu mag la ci sunna yi comme niñ koy gisse insha Allah ci buñu waré char hadith bu ñëkk bi te mom moy hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bim nan yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah insha Allah ta'ala buñu yexé hadith bobu dinañu léral né manam sunna la manam soccu kon nek mi nga xamantene non la nekké sunna rawati na dafa nek sunna ci njaap waye nak manam nek sunna ci leneen ludul njaap mu am ay place yu bari yo xamantene soccu sunna la ci manam soccu sunna la mom rek ci bopam boko bayé sunna la waye biñu gisé ni ci buntu fiqi fi nga xamantene mom la gënu yanu ñu war ko fa tek mom moy kitabut tahara ndax label gi nga xamantene da koy label gemin mom ci jëmi bopam ba nopi tamit mu nekk lo xamantene day takko ak japp ba pare di takko ak julli ñu daal di koy tek kon ci buntu kitabut tahara niki nonu tamit deppo bi mu deppo ak sunanul fitra te sunanul fitra moy sunna yi nga xamantene yenenti alayhi msalat wa salam dañ ko takko yoy tamit manam deppo gi mu deppo deppo ñom manam motax tamit momit ñu tek ko ci kitabut tahara bok na tamit ci li nga xamantene manam kon mo jara leral manam moy soccu kon sunna la bo xamantene mam ibrahim ala nabiyina wa alihi afdalus salatu wassalam daf ko saxawon niki nonu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko taxawon daf ko saxawon ba nga xamantene comme niko yaay aisha radiyallahu ta'ala anha netele mu nek hadith bo xamantene insha Allah ta'ala dinen ko gis te mom moy ñettelu hadith ci buntu bi dinen ko gis ne yaay ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam hatta bi nga xamantene sax mi ngi sukura mi ngi xol soc bu bëgg di soc di continue di soc soc la mujjé def ci dundum ci luñuy def lolu yépp day wané ni manam ni nga xamantene nonu la bëggé soc ak soc ni nga xamantene nonu la nekké sunna bo xamantene bu am solo la waya subhanallah xolal shaytané ni muy naxé nit ñi xolal shaytané ni muy tayelo nit ñi xolal shaytané ni nga xamantene nonu lay profité ci sagane ci négligence bi nga xamantene mom la nit ñi di négligé wu bata mu daal len di moylo bayilo len sunna bu mag bobu nga xamantene ay ngariñ rek la muy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te mom moy soccu subhanallah xolal ngariñ yi nga xamantene ñom ñoo ci nek lepp xolal li nga xamantene mom mo ci nek ci ay manam ci ay ci ngeerum lo borom bi subhanahu wa ta'ala ak kontan loko xolal li ci nek yeb waye terewul rek manam nit ñi mom manam dañ koy baye diko abandoner amma li dem ci wal manam yu bare bare ci ay atté nak insha Allah ta'ala dinañu ko gis ci ñeenti hadith yi nga xamantene mom la Imam Al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala indi ci ñeerñal sot ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu yenke wal ñu li nga xamantene manam moy kaddu yi gëna mëdd ci barki yenente bi sallallahu alayhi wa sallam صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.